श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 69वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 55वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान बता रहे हैं। 54वें श्लोक में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक प्रश्न भगवान से किया और 55वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जा रहे हैं। अनेक लक्षण भगवान ने बताए हैं, उनमें से एक लक्षण है स्थित प्रज्ञ कि बाह्य इंद्रिया तथा अंतकरण स्थित प्रज्ञ के वश में होता है। निगृहित इंद्रिया और मन स्वभावत ही स्थित प्रज्ञ का होता है। साधक को जो स्थित प्रज्ञ का स्वभाव है, प्रयत्न से अपने में प्राप्त करना होता है, लाना होता है, इसलिए साधक के लिए वो साधन है। तो यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः, ये जो 60वां श्लोक है, यहाँ से लेकर के 68वें श्लोक तक अन्वय सहचार तथा व्यतिरिक सहचार से ये बताया गया इंद्रिय निग्रह स्थित प्रज्ञता का कारण है। इंद्रिया तथा अंतकरण जिसका निगृहित है, उसकी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, वह स्थित प्रज्ञ है, दृढ़ अप्रोक्ष होता है, उसे आभानापादक आवरण निवृत्त होता है। जो ज्ञान का फल बताया है वह उसके जीवन में घटता है। रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते से सूक्ष्मतम रस शब्दित वासनाओं का क्षय, अविद्या आभानापादक आवरणात्मिका अविद्या की निवृत्ति, ये दोनों जिसके होते हैं उसे अनायास ही मय के रूप में ब्रह्म ही निरंतर स्फुरित होता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, यानी ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहो ब्रह्मनिष्ठ कहो, शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं। और इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा के लिए आवश्यक है इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह। इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह है तो ब्रह्मनिष्ठा है, इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह यदि नहीं है तो असंयमित इंद्रिया अनिग्रहित इंद्रिया मन को अपने विषय चिंतन में बलात् ले जाती है। प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम, इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मन से बताया। और असंयमित जो मन है तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांभसी से बताया गया कि अनिग्रहित मन अद्वैत प्रतिपादक ग्रंथों के स्वाध्याय से प्राप्त जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक परोक्ष प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा का अपहरण कर लेता है अनिग्रहित मन। तदस्य हरति प्रज्ञाम, इसमें तत् का अर्थ लेना है बहिर्मुख इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन, और वह मन यानी बहिर्मुख मन, अनिग्रहित मन। साधक चाहे भी स्वाध्याय से प्राप्त प्रज्ञा को सुस्थिर करना ब्रह्म में स्वरूप में, लेकिन अग्नि अनिग्रहित मन उसे स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देता। ये व्यतिरेक सहचार एक प्रकार से, यदि इंद्रिय निग्रह नहीं है, मनोनिग्रह नहीं है, तो प्रज्ञा स्थैर्य भी नहीं है, ये व्यतिरेक सहचार कहलाता है। और 68वें श्लोक में उपसंहार किया कि जिस महापुरुष की इंद्रियां निग्रहित हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है कह करके, और मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध हो गया किसी को, और अविद्या निवृत्ति उससे हुई, अभानापादक आवरण की भी निवृत्ति हो गई, सूक्ष्मतम वासनाओं की भी निवृत्ति हो गई, वह कृतकृत्य है, उसे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ही होता है, अद्वैत में ही सत्यत्व बुद्धि होती है, द्वैत प्रपंच मरीचिका में प्रतीयमान विवेकी पुरुष को जल के तरह बाधित होता है। इसलिए वैदिक तथा लौकिक व्यवहार स्थित प्रज्ञ का कोई प्रयोजन विशेष का साधन बन करके कर्तव्य नहीं होता, उसका ऐसा कोई प्रयोजन होता ही नहीं जो वेद प्रतिपादित व्यवहार से या लोक प्रतिपादित व्यवहार से उसे सिद्ध करना हो। आगे कहा जाएगा न कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रय, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रय, अस्य यानि स्थित प्रज्ञ से, जो स्थित प्रज्ञ है ब्रह्मनिष्ठ है उसका ऐसा कोई प्रयोजन विशेष है ही नहीं जो किसी प्राणी विशेष से उसको सिद्ध करना हो, ऐसा कोई प्रयोजन रहता नहीं। किसी से कोई प्रयोजन सिद्ध करना हो तब तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना होता है, उसकी प्रशंसा करनी होती है और अपना कार्य सिद्ध करना होता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का ऐसा कोई प्रयोजन विशेष, अर्थ व्यपाश्रय का अर्थ ही यह प्रयोजन विशेष होता ही नहीं जो किसी की हाँ जी करके उसे सिद्ध करना हो। का मतलब यह है कि न तो वैदिक न तो लौकिक कोई प्रयोजन विशेष उसका शेष है जिसे सिद्ध करने के लिए लौकिक या वैदिक कर्तव्य बाकी हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से अविद्या निवृत्ति से पहले तक ही लौकिक या वैदिक व्यवहार अनुष्ठेय होते हैं अज्ञानी के, और ज्ञानी का कोई स्वयं का प्रयोजन सिद्ध करने वाला ऐसा व्यवहार है नहीं जो अनुष्ठेय बने कर्तव्य बने। इसे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी इत्यादि से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। इसलिए या निशा सर्वभूतानाम इस श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान ने यही कहा कि ज्ञान लौकिक तथा वैदिक सभी व्यवहार ज्ञानी के लिए करना आवश्यक नहीं है, अनुष्ठेय उसके अपने प्रयोजन के लिए नहीं है, अविद्या अवस्था में ही इन व्यवहारों का अविद्यक पुरुष को भ्रांत पुरुष को अनुष्ठान करना होता है। तो या निशा सर्वभूतानाम में निशा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो रात्रि होता है, और रात्रि के तरह रात्रि है परमार्थ वस्तु ब्रह्म अद्वैत तत्व, उसे रात्रि के तरह रात्रि कहा जा रहा है। यह निशा शब्द का अर्थ है रात्रि वाच्यार्थ मुख्यार्थ प्रसिद्धार्थ, और प्रकरण में अभिष्ट अर्थ है ब्रह्म परमार्थ वस्तु। और वह रात्रि की तरह रात्रि क्यों है, क्या सादृश्य है, निशा शब्द का गौण प्रयोग है एक प्रकार से परमार्थ वस्तु के लिए, और गौण प्रयोग के लिए प्रसिद्ध रात्रिगत गुण परमार्थ वस्तु में देख करके प्रयोग हो रहा है। जैसे मानव के लिए सिंह शब्द का गौण प्रयोग होता है, सिंहगत सूरता रूप गुण किसी बालक में देख करके सिंहोयम मानव का ये कहा जाता है, ये तो सिंह है यानी सूर है, तो सूरता जंगल के प्राणियों में सबसे सूर माना जाता है सिंह को, इसलिए सिंह को सब डरते हैं, हाथी भी डरता है। ऐसे उस सूरता रूप गुण को किसी मनुष्य में देखते हैं तो कहते ये तो सिंह है, मतलब सूर है, तो सिंह शब्द का उसके लिए गौण प्रयोग माना जाता है सिंहगत सूरता रूप गुण को लेकर के। ऐसे या निशा सर्वभूतानाम, इस वाक्य में निशा शब्द का प्रयोग अद्वैत वस्तु के लिए किया जा रहा है, तो निशागत कौन सा ऐसा धर्म अद्वैत वस्तु में देख करके भगवान कृष्ण निशा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे कि निशा जो होती है जैसे अमावस्या की रात्रि है, तो उस रात्रि में आप देखोगे तो अलग अलग अलग अलग पदार्थ होने पर भी वो उनका विवेक नहीं रहता, भेद ग्रह नहीं होता। वो क्यों, कि अंधकार के कारण वे आवृत्त है, हम भिन्न भिन्न पदार्थ होने पर भी उनको यह घट है यह पट है यह कोई अन्य वस्तु है ऐसा ग्रहण नहीं कर पाते, तो अविवेक रहता यानी भेद अग्रह रहता है, भेदाग्रह ये रात्रि में धर्म है। जैसे दिन में अलग अलग पदार्थों को देखते हैं प्रकाश में तो भेदग्रह रहता है, ऐसा रात्रि में भेदग्रह नहीं होता, और वहाँ भिन्न भिन्न वस्तु होने पर भी अंधकार के कारण भिन्न वस्तुओं का भेदग्रह नहीं हो रहा है रात्रि में, और परमार्थ वस्तु में भिन्न भिन्न वस्तु है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, वहाँ भेद नहीं है इसलिए भेदग्रह नहीं है। लेकिन भेदाग्रह भेद का अग्रहण अविवेक, विवेक का अर्थ है भेदग्रहण, अविवेक का अर्थ हो जाएगा भेद अग्रहण, रात्रि में भी है और अद्वैत वस्तु में भी है। अद्वैत वस्तु में भेद न होने के कारण भेदाग्रह है, और रात्रि में भेद होता हुआ भी अंधकार के कारण भेदाग्रह है। तो रात्रिगत भेदाग्रह रूप जो धर्म है उसे अद्वैत वस्तु में देख करके, अद्वैत अवस्था में परमार्थ अवस्था में देख करके परमार्थ अवस्था को निशा शब्द से कहा जा रहा है, निशा युव निशा ये कहेंगे भाष्यकर भगवान, वो निशा के तरह निशा है। और वह निशा इसलिए है कि उसमें ग्रहण नहीं, उस तत्व का ग्रहण अविवेकी को नहीं होता है। तो सर्वभूतानाम या निशा, तो सर्व प्राणियों के ग्रहण का अविषय रूप जो अवस्था है वो है परमार्थ अवस्था, और वह उसमें संयमी जागृति, संयमी है जिसका स्वभावत ही मनोनिग्रह है, स्वभावत ही इंद्रियों का निग्रह है। ज्ञानी को जहाँ जहाँ भी मन जाता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, वो अध्यस्त वस्तु का ग्रहण न करके ज्ञानी अधिष्ठान का ही सर्वत्र ग्रहण करता है। जगत की प्रत्येक वस्तु में पांच अंश है ना, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप, उसमें से अस्थि भाति प्रिय यह विवर्त उपादान का स्वरूप है और नाम रूप विवर्त कार्य का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु में इन पांच का ही ग्रहण हो रहा है, पांच ही अंश है। इन पांच को यदि निकाल लिया जाए तो वस्तु नाम की कोई दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। तो उनमें से अस्ति भाति प्रिय यानी सत चित आनंद, ये ब्रह्म है सच्चिदानंद, जो विवेकी होता है संयमी होता है, उसका मन श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से अपने उन श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय तक पहुंचने पर भी केवल विषय तक सीमित न रह करके अध्यस्त जो विषय है शब्दादि उनका जो अपना नाम रूप है, उस नाम रूप की कल्पना जिस सच्चिदानंद स्वरूप में हुई है, उस सच्चिदानंद स्वरूप का ग्रहण करता है संयमी का मन जागृत अवस्था में भी। और दूसरे जो होते हैं अविवेकी, जिनका अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से अभानापादक आवरण निवृत्त नहीं हुआ, असत्वापादक आवरण भी निवृत्त नहीं हुआ और रस शब्दित वासनाएं भी निवृत्त नहीं हुई है, भ्रांत जन है, उन्हें अध्यस्त जो नाम और रूप है वही दिखता है। जैसे मंद अंधकार होने पर भी जिसने रस्सी रखी हुई है उसे तो अंधकार होने पर भी रस्सी ही प्रतीत होगी, और जिसके सामने रस्सी नहीं रखी गई थी और जिसके बुद्धि में सर्प का संस्कार अभिव्यक्त है उसे वही रस्सी सर्प के रूप में ही दिखेगी। वह तो सर्पोयम इसी ज्ञान को सत्य मानेगा, प्रमा मानेगा भ्रांत पुरुष, और जिसने रस्सी रखी है उसके लिए वही अयम सर्पन ज्ञान होकर के इयम रज्जु इत्याकार ज्ञान होगा। एक ही वस्तु को दो व्यक्ति देख रहे हैं, इदम पदार्थ को, एक देख रहा है रस्सी, एक देख रहा है सर्प। सर्प को देखने वाला भ्रांत है, रस्सी को देखने वाला विवेकी है। एक ही समय में एक को रस्सी दिख रही है, एक को सर्प दिख रहा है। ऐसे जो अविद्यक पुरुष है, जिसकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है, भ्रांत है, उन्हें तो जगत दिखेगा और जगत अंतःपाती ही जो कार्यकरण संघात है भौतिक, इसलिए ये भी जगत ही है, अविद्यक ही है, ये तो मैं के रूप में भासेगा और इससे भिन्न इदम के रूप में भासेगा। फिर इदम में जो अहिक अभ्युदय है उसका जो साधन वेद या लोक प्रमाण बता रहा है, लोक प्रसिद्ध जो इदम का साधन और वेद प्रसिद्ध जो इदम का साधन है, वह कर्तव्य के रूप में भाषेगा, इदम प्राप्तव्य के रूप में भाषेगा और कार्यक्रम सक्रिय कार्यक्रम संघात को ही मैं मान लेगा तो अपने आप को कर्ता समझेगा, भोक्ता समझेगा, भोग्य पदार्थ प्राप्तव्य होंगे और उन भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के साधन जो लोक प्रमाण तथा वेद प्रमाण बता रहा है उससे उनको कहा जाएगा लौकिक तथा वैदिक साधन, उनको अपना कर्तव्य मान लेगा और इस प्रकार यह लौकिक तथा वैदिक व्यवहार उसका कर्तव्य सिद्ध होगा। वो तो है असंयमी, और जो संयमी है जिसका मनोनिग्रह है उसका यानी स्थित प्रज्ञ, यहाँ संयमी शब्द स्थित प्रज्ञ विषयक है, ब्रह्मनिष्ठ विषयक है, और उस ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को तो अध्यस्त वस्तु का ग्रहण न हो करके रस्सी के तरह सच्चिदानंद का ही ग्रहण होगा। तो वो अस्थि भाति प्रिय को ग्रहण करेगा, नाम रूप को ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए उसे तो वो प्राणियों के लिए अगृहित हो रहा है जो सच्चित आनंद रूप अधिष्ठान, वह निशा के तरह निशा है, अविवेकी को सर्वभूत शब्दित अविवेकी है और संयमी शब्दित है विवेकी स्थित प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ। उन्हें तो तस्याम का मतलब उस सच्चिदानंद स्वरूप में वो जग रहा है, जागृति, तो जागृति का मतलब है ग्रहण कर रहा है, उसका सच्चिदानंद ही दिख रहा है और अध्यस्त वस्तु नहीं दिख रही है। जैसे विवेकी को तो रस्सी दिख रही है, रस्सी है करके, और भ्रांत को सर्प दिख रहा है। तो परमार्थ वस्तु अविवेकी को अगृहित होने के कारण निशा के तरह निशा है और ज्ञानी उसमें जगता रहता है, का मतलब सर्वत्र उसी का ग्रहण करता है। जागरी धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन, हाँ जागरी धातु है निद्राक्ष अर्थ में, तो निद्रा का क्षय हो गया जिसके, अज्ञान रूपी निद्रा का, अविद्या रूपी निद्रा का अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से क्षय हो गया है, अज्ञान रूपी निद्रा जिसकी समाप्त हो गई, नष्ट हो गई है, उसे वह उस अवस्था में जगता, उस रात्रि में जगता है जो अविवेकी के लिए रात्रि के तरह रात्रि है, परमार्थ वस्तु उसी का ग्रहण करता रहता है। और भूतानि यस्याम जागृति, तो भूतानि यानी भूतों का परिणाम रूप कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं इसलिए भूत के तरह भूत बन गया है, भूत न होते हुए भी भूत ही बन गए, अपने आप को पंचभूतों का परिणाम जो कार्यक्रम संघात है तदात्मक ही समझ रहे, उससे अलग नहीं समझ रहे, इसलिए अभूत होते हुए भी भूत बन गए जो प्राणी। और वे जिसमें जगते हैं का मतलब जागरण के तरह जागृत के तरह जागृत अवस्था है जो प्राणियों के लिए, वो है भेद अवस्था, कर्ता क्रिया और करण, ये जो है भेद दृष्टा द्रष्टव्य दर्शन, ये हैं जागृत के तरह अविद्या अवस्था, भेद अवस्था, जागृत अवस्था है प्राणियों के लिए। सा यानी अविद्यक पुरुषों के लिए जागृत के तरह जागृत जो है वह निशा के तरह निशा है, पश्यतो मुने, पश्यतः यानी सर्वम खलु इदं ब्रह्म पश्यतः, सारे जगत के तात्विक स्वरूप को देखने वाला, तात्विक स्वरूप का ग्रहण करने वाला, जगत का बाध करके जगत के अधिष्ठान का ही ग्रहण करने वाला जो है वो है पश्यतो मुनि। यानी संयमी शब्द का पूर्वार्ध में जो अर्थ है, उत्तरार्ध में पश्यन मुनि शब्द का वही अर्थ निकलेगा। शब्दांतर है, अर्थांतर है। तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए, वह रात्रि के तरह रात्रि है, क्योंकि भेद का ग्रहण नहीं हो रहा है। नाम रूप का, नाम रूप जो है रात्रि की तरह रात्रि है ज्ञानी के लिए, और सच्चिदानंद अज्ञानी के लिए रात्रि के तरह रात्रि है, ये यहाँ पर कहा। और जिसको भेद ग्रहण नहीं होगा उसका फिर लौकिक और वैदिक जो व्यवहार है अविद्यावस्था में ही होने वाला, वह कर्तव्य भी नहीं होगा, वह असंयमित इंद्रिया असंयमित मन जिनका है उन्हीं की कर्तव्य, उन्हीं का कर्तव्य है वैदिक तथा लौकिक व्यवहार। ये इस वाक्य का तात्पर्य निकलेगा। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इसका कर रहे हैं, इसको देखा जाए। तमस्वभावत्वात् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां, अच्छा एक वाक्य पहले भी है, या निशा, ये प्रतीक है। और इस व्याख्येय ग्रंथ में जो निशा पद है, इस निशा पद का अर्थ जो प्रसिद्ध है पहले वो कर रहा है। तो लोक में निशा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है रात्रि, तो या निशा ऐसा प्रतीक ग्रहण करके निशा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ बताया रात्रि। और इस निशा का जो गुण परमार्थ वस्तु में देख करके निशा शब्द का परमार्थ वस्तु के लिए गौण प्रयोग हुआ, वह गुण आगे बताया जा रहा है भाष्य में कि सर्व पदार्थानाम अविवेक करी, ये जो निशा होती है रात्रि होती है वह कैसी होती है, तो जैसे जागृत अवस्था में दिन में हम अलग अलग पदार्थों को देखते हैं व्यवहार भूमि में अविद्या अवस्था में, तो प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना नाम रूप है उसका ग्रहण होता है, विवेक होता है। इसलिए दीन तो है, अह तो है विवेक कर, और रात्रि है अविवेक करी, यानी भेद ग्रहण न होने देने वाली। तो अविवेक करत्व ये रात्रि में गुण है, धर्म है, और इसी धर्म को अद्वैत वस्तु में स्वभावतः देख करके, अद्वैत वस्तु में भेद है ही नहीं इसलिए अविवेक करत्व है, और रात्रि में भेद होने पर भी भेद ग्रह विवेक अकरत्व है, अविवेक करत्व है वो अंधकार के कारण। तो आगे कहते हैं कि किम तत्, तो कहते परमार्थ तत्वम, वो निशा पद का यहाँ प्रकरण के अनुसार अर्थ है परमार्थ तत्व का। परमार्थ तत्व क्यों अर्थ है, यानी परमार्थ तत्व भी इसलिए अर्थ है कि प्रसिद्ध रात्रि का, यानी निशा शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है, मुख्य अर्थ है, मुख्यार्थगत किसी गुण विशेष को देख करके गौण प्रयोग होता है, जैसे सिंह का उदाहरण बताया था ना, यही दिखाने के लिए प्रसिद्ध रात्रि में निशा शब्द का जो मुख्यार्थ है रात्रि उसमें एक धर्म बताया प्रकृत अर्थ उपयोगी अविवेक करत्व, तो ये परमार्थ तत्व भी अविवेक कर है, हाँ भेद अग्रह है वहां भी, और वो परमार्थ तत्व कैसा है तो स्थित प्रज्ञस्य विषय ब्रह्मनिष्ठ का विषय है, ब्रह्मनिष्ठ को अध्यस्त वस्तु का ग्रहण न होकर के अधिष्ठान का ही ग्रहण होता है, और अधिष्ठान है परमार्थ वस्तु परमार्थ स्वरूप, इसलिए स्थित प्रज्ञस्य विषय, स्थित प्रज्ञ का विषय जो आपका परमार्थ तत्व है वह निशा के तरह निशा है, तो उसे निशा के तरह निशा क्यों कहा जा रहा है परमार्थ वस्तु को, तो कहते इसलिए कि जैसे उदाहरण बताया जा रहा है उल्लू को इस समय रात है और हम लोगों की ये जागृत अवस्था है, हम लोगों को जहाँ ठीक ठीक ग्रहण हो रहा है वहाँ उल्लू को ग्रहण नहीं होता, वही नक्तंचर का ही उदाहरण बताया जा रहा है उल्लू का, तो यथा नक्तंचराणाम यानी नक्तंचर में नक्त शब्द का अर्थ होता है रात्रि, निशाचर नक्तंचर शब्द का अर्थ है निशाचर, तो निशाचरों को यानी उल्लू आदि को और भी कुछ प्राणी हैं रात्रि में जिनको दिखता है, उल्लू तो प्रसिद्ध ही है और दिन में नहीं दिखता है इसलिए बहुवचन है, तो यथा नक्तंचराणाम यानी निशाचराणाम अह एव सत अन्येषां निशा भवति, तो जो निशाचरों के लिए दिन है वह हम लोगों के लिए रात्रि हो जाती है, तद्वत तो नीचा तो ये तो उदाहरण हुआ नक्तंचरों का, तो नक्तंचरों के स्थान पर हैं भ्रांत पुरुष अनात्मा, कार्यकरण संघात जो भौतिक है उसी को आत्मा समझने वाले ये भ्रांत है, वे नक्तंचर स्थानीय हैं दृष्टांतगत, और अन्य प्राणी स्थानीय हैं दृष्टांत में जो अन्य प्राणी हैं, दार्ष्टांत में तत्स्थानीय है संयमी, संयमी है स्थित प्रज्ञ, तो ये कहते हैं कि तद्वत नक्तंचर स्थानीयानाम अज्ञानाम सर्वभूतानाम निशा इव निशा परमार्थ तत्त्वम्, तो हम लोगों का दिन नक्तंचरों के लिए रात्रि है, जैसे ऐसे नक्तंचर स्थानीय जो अविवेकी है भ्रांत पुरुष है अध्यस्त अध्यासवान है, अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान अविद्यावत पुरुष कहते हैं उनको, यानी अध्यासवान पुरुष भ्रांत पुरुष, उन भ्रांत वे भ्रांत पुरुष है नक्तंचर स्थानीय, और उन नक्तंचर स्थानीय भ्रांत पुरुषों को स्थित प्रज्ञ के लिए जो दिन के तरह दिन है वह रात्रि है, किनको भ्रांत पुरुषों को, तो निशा युव निशा परमार्थ तत्त्वम्, ऐसा क्यों, तो कहते अगोचरत्वात् यानी वह गृहित न होने के कारण, किनके लिए अतद बुद्धि नाम का मतलब अतद बुद्धि में तत्शब्द का अर्थ है परमार्थ तत्व, और परमार्थ तत्व विषयक बोध जिनको नहीं हुआ है, बुद्धि शब्द का अर्थ बोध लीजिए, अ का अर्थ है अविद्यमान, तो अविद्यमान है परमार्थ वस्तु विषयक बोध जिनमें उन्हें कहा जाता है अतद्बुद्धि। जिनकी बुद्धि जगत अधिष्ठान में नहीं पहुंच पा रही है, जगत अधिष्ठान विषयक बोध से रहित अंतकरण वाले, उनके लिए वो निशा के तरह निशा है, परमार्थोस्तु अगोचर होने के कारण, अगृहित होने के कारण। और तस्याम, तो तस्याम शब्द से उसी को लेना है जिसको निशा शब्द से लिया जा रहा था, तो निशा शब्द से परमार्थ तत्व को लिया जा रहा था, इसलिए तस्याम शब्द से भी परमार्थ तत्व को ही लेना, परमार्थ अवस्थायाम, परमार्थ स्वरूपे संयमी जागृति जागृति। तो तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम संयमी शब्द का अर्थ कर रहे हैं अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धो जागृति संयमी, यानि संयमवान जितेंद्रियो योगी इत्यर्थ। तो जो अज्ञान रूपी निद्रा से जग गया है, अनादि अविद्या रूपी निद्रा में जो अनादि काल से सोया था और शास्त्र तथा आचार्य के द्वारा जगा दिया गया, नाशी त्वम संसारी तत्त्वमसि इत्यादि उपदेश से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जिसे प्राप्त हो गया, माना जाता है वह अज्ञान रूपी निद्रा से जग गया है। अज्ञान निद्रातः उत्थितः प्रबुद्ध, वो संयमी यानी संयमवान जितेंद्रिय योगी, यानी योगी शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी है, ज्ञान निष्ठावान। हाँ, ये संयमी का अर्थ जितेंद्रिय कर दिया, उसी का अर्थ योगी भी कर दिया, और योगी का अर्थ है ज्ञान योगवान, ब्रह्मनिष्ठ स्थित प्रज्ञ। तो इस प्रकार ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने का उत्तरार्ध का अर्थ करते भाष्यकार भगवान। यस्याम यानी परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान, नहीं अच्छा वो तो उत्तरार्ध ये है, यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। तो यस्याम जागृति भूतानि, इसमें यस्याम इस सर्वनाम से ग्राह्य जो अर्थ है उसे कह रहा है। भूतानि शब्द का तो वही अविद्यावान पुरुष अर्थ है, भ्रांत पुरुष। तो अविवेकी पुरुष, असंयमी पुरुष जिसमें जग रहा है, मतलब जिसका ग्रहण कर रहा है, तो अविवेकी पुरुष को ग्रहण हो रहा है अध्यस्त वस्तु का, नाम रूप का। नाम रूप है वैदिक और लौकिक व्यवहार, ये नाम रूप ही है भेद। और उसमें भूत शब्दी तो अविवेकी जग रहा है, का मतलब ग्रहण कर रहा है उसका, यद्यपि अज्ञान रूपी निद्रा में वे वस्तुतः तो सोए हुए हैं, इसलिए प्रसुप्तानि एव कहा भाष्कर भगवान ने। अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रूपी जो नींद है उसमें अच्छी तरह से सो रहे हैं, और सो करके जैसे कोई स्वप्न देखता है वैसे ये स्वप्न देख रहे हैं। भेद ग्रहण, ये मैं हूँ, मुझे यह प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति का साधन लोक प्रमाण यह बता रहा है, वेद प्रमाण यह बता रहा है, इसलिए लोक तथा वेद ने बताया हुआ यह मेरा कर्तव्य है, ये सब समझने वाला एक प्रकार से स्वप्न देख रहा है, और वही स्वप्न देखना ही जगना जैसा है, वस्तुतः सोया है। इसलिए कहते हैं प्रसुप्तानि एव जागृति, सोया हुआ होने पर भी जग रहा है, मतलब स्वप्न देख रहा है। अविद्या निद्रा से, निद्रा में तो सोया है और सो करके यह द्वैत भ्रांति देख रहा है, द्वैतात्मक स्वप्न देख रहा है, इसलिए जागृति इति उच्यते। तो यश्याम निशायाम प्रसुप्ता इव स्वप्न दृश्यः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतत्त्वं पश्यतो मुने। तो अज्ञानी के लिए वो निशा है, जो अज्ञानी के लिए निशा थी वो संयमी के लिए जागृत अवस्था है, और अज्ञानी के लिए जो जागृत अवस्था है वो है अविद्या अवस्था, भेद अवस्था, वह ज्ञानी के लिए निशा है। सा निशा पश्यतु मुने से बताया जा रहा है, इसलिए यश्याम निशायाम प्रसुप्त इव स्वप्न दृश्यः सा निशा अविद्या रूपत्वात् परमार्थ तत्व पश्यतो मुने है। पश्यत का कर्म है परमार्थ तत्व, क्षत्रि प्रत्यांत है ना, पश्यन शब्द षष्ठी का एक वचन है। तो किसको देखता हुआ, तो परमार्थ तत्व को देखता हुआ, अद्वैत का ग्रहण करता हुआ जो मुनि है, सन्यासी है, ब्रह्मनिष्ठ, उसे द्वैत अवस्था निशा के तरह निशा है। इस प्रकार ये यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, ये जो उत्तरार्ध था इसका भी अर्थ यश्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम से लेकर के पश्यतो मुने तक कर दिया, शब्दार्थ हो गया भाष्य में। अब तात्पर्यार्थ बता रहे भाष्कर भगवान आगे, अतः कर्माणि इत्यादि से इस श्लोक का तात्पर्यार्थ बता रहे, शब्दार्थ हो गया, तात्पर्यार्थ को बताने वाले भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।